Radio.pl. Koneserom jazzu i wielbicielom komedy polecam. Wojciech Kwapisz, pomysłodawca serii. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 28 czerwca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis drugi. Polska delegacja nie weźmie udziału w posiedzeniu Komisji Kultury Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Kilka krajów europejskich zgodziło się przyjąć migrantów ze statku Sea-Watch. Dwie osoby trafiły do szpitala po wypadku w śląskim Wesołym Miasteczku w Chorzowie. Polska delegacja nie weźmie udziału w posiedzeniu Komisji Kultury Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy na początku przyszłego tygodnia. To kolejna reakcja na przywrócenie Rosji w szeregi tej organizacji. Szef polskiej delegacji na zgromadzeniu, Włodzimierz Bernacki, mówi, że w przyszłym tygodniu mogą zapaść kolejne decyzje. Pan marszałek uznał, że koniecznym będzie zaraz na początku tygodnia przeprowadzenie rozmów, no przede wszystkim w szerszym gronie, bo z udziałem pana marszałka Kuchcińskiego jako naszego bezpośredniego szefa i przełożonego, no ale również rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W tym tygodniu Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy głosami m.in. Włoch, Francji i Niemiec przywróciło Rosji pełnię praw członkowskich. W odpowiedzi delegacje 7 krajów, m.in. z Polski, Litwy i Ukrainy, opuściły obrady. Kilka europejskich krajów zgodziło się przyjąć migrantów ze statku Sea-Watch, który od 16 dni znajduje się w pobliżu włoskiej wyspy Lampedusa. Statek należący do niemieckiej organizacji pozarządowej i pływający pod holenderską banderą złamał zakaz wpływania na wody włoskie, a wczoraj usiłował wejść do portu. Wicepremier Włoch Matteo Salvini poinformował przedwczoraj, że statek zostanie przyjęty na Lampedusie, jeśli kraje unijne zgodzą się przyjąć migrantów. Ze słów premiera Giuseppe Contego, przebywającego na szczycie G20 w Osace, wynika, że problem udało się rozwiązać. Jeśli chodzi o migrantów na statku Sea-Watch, to dzięki negocjacjom Unii Europejskiej kilka krajów zgodziło się ich przyjąć. Szef włoskiego MSZ, Enzo Moavero Milanesi, poinformował, że chodzi o Francję, Niemcy, Luksemburg i Portugalię. Strona włoska czeka na podpisanie w tej sprawie oficjalnego porozumienia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dwie osoby trafiły do szpitala po wypadku w śląskim Wesołym Miasteczku w Chorzowie. Jeden z wagoników kolejki wysokogórskiej gwałtownie zahamował, co spowodowało, że trójka jego pasażerów doznała obrażeń. Wojciech Dela ze Straży Pożarnej mówił w TVP Info, że prawdopodobnie doszło do awarii hamulców wagonika. Strażacy stwierdzili, że faktycznie trzy osoby są uwięzione w wagoniku rollercoastera. Bardzo sprawnie dotarli do nich. Dwie osoby udało się ewakuować bardzo szybko przy pomocy drabiny zwykłej, natomiast jedna z osób została ewakuowana przy pomocy drabiny mechanicznej. Uwolnieni z wagonika 13-latek, 40-letni mężczyzna i 20-letnia kobieta byli przytomni. Kobieta po przebadaniu została zwolniona, natomiast ranny nastolatek skarżący się na silny ból nogi i mężczyzna z bólem klatki piersiowej zostali przewiezieni karetką do szpitala. Kapela ze wsi Warszawa oraz warszawskie kombo taneczne podobały się publiczności lata z Radiem Festiwal. Widownia Zakopiańskiego Amfiteatru była wypełniona po brzegi, ale koncertowi w cieniu drzew Parku Miejskiego przysłuchiwali się też odpoczywający na leżakach w specjalnej strefie familijnej Polskiego Radia. Kapela ze wsi Warszawa zagrała utwory ze swojej ostatniej płyty Reakcja Mazowiecka. Pod Tatrami tym samym zabrzmiały najpiękniejsze Polki i Mazurki. Rytmicznie, fajnie, pogoda piękna, jak najbardziej. Kapela, no, znana firma już od lat i miło zobaczyć. Państwo skąd przyjechali? Z Warszawy właśnie, dlatego kapela ze wsi Warszawa jest nam bardzo bliska. Tutaj pod Tatrami inaczej się ją odbiera? W ogóle w plenerze, jak człowiek jest zrelaksowany, to jest bajeczka. Z widokiem na Giewont żyć nie umierać. Zakopane Paweł Pawlica, Polskie Radio. Festiwalowe koncerty są transmitowane i retransmitowane na antenach Polskiego Radia. Ponadto na portalu polskieradio.pl dostępna jest transmisja wideo. A już teraz w Trójce czas na sport. Jan Kałucki. Za nami kolejny dzień na Igrzyskach Europejskich w Mińsku i kolejne dobre wiadomości. Dziś reprezentacja Polski powiększyła swój dorobek medalowy o 3 krążki. Nasze kolarki torowe w składzie Katarzyna Pawłowska, Justyna Kaczkowska, Karolina Karasiewicz i Nicole Płosaj zdobyły brązowe medale w wyścigu na dochodzenie. Ponadto na trzecim miejscu stanęły nasze pięściarki. Na początku Sandra Drabik, która w półfinale przegrała z Turczynką Busą Kagiroglu, a następnie Elżbieta Wójcik, która była gorsza od Holendrów. Polski Nauci Fontin. Biało-czerwoni dotychczas zdobyli 9 medali, 2 złote, srebrny i 6 brązowych. Impreza w Mińsku potrwa do niedzieli. Polscy siatkarze wygrali w Lipsku z Japonią 3-1 w meczu Ligi Narodów. Do końca zmagań grupowych pozostały 2 mecze. Jutro nasza reprezentacja zagra z Niemcami, a pojutrze z Portugalią. Jeśli podopieczni Witala Heinena będą lepsi w obu spotkaniach, to zapewnią sobie grę w turnieju finałowym. Dziś odbyły się 2 mecze w żużlowej ekstralidze. Unia Leszno nie dała szans Włókniarzowi Częstochowa, wygrała 57-33, a GKM Grudziądz pokonał na wyjeździe KS Toruń 46-44. Piłkarze Argentyny wygrali z Wenezuelą 2-0 w ćwierćfinale Copa America. W półfinale Argentyna zagra z Brazylią, natomiast we Francji trwają Mistrzostwa Świata Kobiet. Stany Zjednoczone pokonały Francję 2-1 i awansowały do półfinału. Na koniec Zakopane, bo w stolicy polskich Tatr można spotkać wielu dziennikarzy radiowej Trójki. Jest tam też Krzysztof Łoniewski, który śledził przygotowania do Red Bull 400. Jest to wyjątkowa impreza. Wyjątkowo trudna, z wyjątkowo krótkim dystansem. Do pokonania będą mieli teoretycznie tylko 400 metrów, ale co kryje się za tym dystansem, mówi organizator biegu Daniel Długołęcki. Śmiałkowie, którzy wezmą udział w Red Bull 400, porywają się na niezłe piekiełko dla swoich łydek albo dla swoich płuc, bo mają do przebiegnięcia 400 metrów, które nie jest najprostszym w ich życiu, bo zmierzą się z nachyleniem aż 37-stopniowym. Można to porównać do 75% nachylenia do kąta prostego, więc całkiem sporo ludzie będą się czołgać. Doprecyzujmy, że biegacze podbiegną pod doskonale znaną kibicą skoków Wielką Krokiew. Andrzej Bargiel, który przecież zjeżdżał z 8000 na nartach, chyli czoła przed uczestnikami jutrzejszego biegu. Jest to kawał wyzwania i naprawdę można się bardzo zmęczyć. Szczególnie, że zawodnicy, którzy dostają się do finału, muszą po raz drugi rywalizować. W zasadzie muszą jeszcze szybciej biec tym drugim razem, by móc walczyć o jakieś wysokie lokaty. Start imprezy jutro o 12.30. Z Zakopanego Krzysztof Łoniewski. Kolejne wiadomości sportowe jutro tuż po 7 rano. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro chmury tylko na północnym wschodzie, tam też może przelotnie popadać. W pozostałej części kraju będzie słonecznie. Najcieplej na Pomorzu, tam 31 stopni, 30 w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze. I właśnie dla tych miejsc synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Schodzę na schodach, z tyłu słyszę głos. Zawsze mam taki chudy. No i śmiech, i oglądam się. A to była pani Szymborska. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Lech Janerka. Ja tu trochę szarżuję, ale mi się wydaje, że to jest naturalne. No. Ja żona chciała być nieśmiertelna. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia@polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Agnieszki Łukasiewicz. Dobry wieczór, kłaniamy się Państwu i zapraszamy jak zwykle w ostatniej godzinie piątku do północy. Jest naszą tradycją od kilku dobrych lat w ofensywie, że przypominamy dorobek z ofensywnych płyt, czy to z obsesji, czy to z płyt studyjnych. No i właśnie po obsesję, część pierwszą sięgnąłem dziś, 2008 rok, ta płyta wtedy została wydana, 7 września 2007 roku, tak właśnie na żywo, podczas audycji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, grał zespół Hat If Not Soil, czyli Gleba. To dziś na początek. Zanim nowości, bo trochę ich jest i są moim zdaniem bardzo interesujące, to jeszcze jeden fragment tej płyty. Sebastian Szymon i Arkus, tak było 23 listopada tego samego roku, kiedy grali Hat If Not swoją obsesję 2007, Rotofobia. Zespołu już nie ma, ale jest muzyka, jest coś na zawsze zarejestrowanego na tej płycie, obsesję z cyferką 1, czyli pierwsza część tych naszych obsesyjnych zmagań artystycznych tutaj w Trójce. Nights, czyli noc, to tytuł tego utworu z przeszłości. 17 minut po godzinie 23. 12 lipca. Powoli się już do tego przygotowujemy. Przyznam szczerze, że logistyczne przygotowania są już czynione i to na takim wysokim C. Nie będę mówił o szczegółach, bo to pewnie nie jest istotne, ale ta cała kuchnia, to całe zaplecze już powoli zaczyna wrzeć. 12 lipca z terenu Cytadeli, z Poznania, na pewno usłyszą Państwo ten utwór. Za dużo roboty, a koła czy brak? Aha. Hey! Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Aha. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. No i teraz tak. Mógłbym oczywiście Państwu opowiadać tak mniej więcej z 10 minut albo z 12. Co się kroi, jeśli chodzi o próby zespołu Męskiej Grani Orkiestra 2019 i o repertuar tegoż zespołu, ale wszystko bym zepsuł. Powiem tylko tak, zaskoczeń nie zabraknie i to będą chyba zaskoczenia międzypokoleniowe i ci, którzy nie znają pewnych piosenek, jak usłyszą je w nowych wersjach, będą mogli od razu je zapamiętać i zacząć śpiewać. Ale powiedziałem. W każdym razie, no szykuje się niezła sensacja. Jedna, druga, czwarta i może nawet siódma podczas tego koncertu próbują i to wykuwają naprawdę ciężką pracą na próbach. Koncerty już wkrótce, Męskie Granie już wkrótce i 12 lipca z terenu Cytadeli z Poznania nasza pierwsza ofensywa, a później 13 lipca pierwszy koncert właśnie tam. Tam zaczynamy, kończymy w Żywcu.

świecą tak jak kiedyś my. Będziemy oglądać przez szybę. Ulica jak pod wodą i ludzi jak meduzy, co świecą tak jak kiedyś my. Skąd on bierze inspiracje i ukłucia na takie teksty, na taką poezję, nie mam bladego pojęcia i chyba nie chcę mieć, ale naprawdę to jest okazałe i piękne i jedyne w swoim rodzaju. Fish, Emadę, tworzywo, płyta Radar, Meduzy. Ja kiedyś nawet powiedziałem, że to jest mój ulubiony fragment tego albumu. Oczywiście oprócz, no, myślę, że już teraz hymnu, jakiegoś pokoleniowego hymnu, czyli utworu Dwa Ognie, przepięknego, ponadczasowego absolutnie, ale Meduzy również. Wielki utwór z wielkiej płyty. O, po prostu. 28 minut po godzinie 23. Uwaga, uwaga, Mortas. To jest ich, jego nowy utwór. Zbudowaliśmy dom bez drzwi i okien. Mieszkamy tam na przekór sobie. Próbowałem wiele razy, ale projekt nam się zgubił.

czym rezonujesz ty, przyprawia mnie mdłości. Weź swoje burze, skończ się się. Na przykład mam takie wspomnienie. Był lipiec 2018 roku, wyjeżdżaliśmy już na męskie granie i to chyba było w Poznaniu podczas tej pierwszej ofensywy przed pierwszym koncertem 9. edycji tej imprezy. Już był ten singiel, już zapowiadaliśmy płytę Piotrka, czyli Patryka, bo to Patryk Depan i gościnnie Ralf Kamiński, a później między innymi na scenach męskiego grania Ralf dał prawdziwy popis ze swoim ogromnym, przepięknym zespołem i myślę sobie, że to, jeśli by pisać historię tej imprezy, to jeden z najważniejszych koncertów właśnie w całej edycji, no może inaczej w całej historii nawet tej imprezy. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Ralf Kamiński gościnnie u Patryka The Pan, imiona Tajfunów. Teraz uwaga, tak z cicha pęk, kiedyś to się zaczęło w ofensywie i trwało przez kilka, no, może nawet kilkanaście dobrych tygodni, łącznie z obsesją, z wywiadami, z wizytami tego zespołu tutaj. Wtedy ogrywaliśmy ich czwartą płytę, bo to tak naprawdę był czwarty album tego zespołu, teraz jest piąty, zatytułowany Kwiaty i Korzenia. Grupa to Bitamina. Słowo straciło sens, je i be poje, przeboje złote, la,

Dwie armie stały naprzeciwko siebie. I ten Bóg ma teraz problem. Którzy mają wygrać? I no to taki krótki tytuł tego utworu, czwartego z tego albumu. Ciekawie przede wszystkim, jeśli chodzi o warstwę słowną, bo myślę, że Mateusz Dopieralski, autor słów zespołu Witamina i wokalista, ma swoją bajkę, swoją muzyczną chmurkę i tylko on tak naprawdę wie, o co tutaj chodzi, ale daje tym samym również i bardzo szeroką, inaczej, otwiera bardzo szeroko furtkę do przeróżnych wyobrażeń i interpretacji tych tekstów. Polecam Kwiaty i korzenie, nowy album Witaminy, piąty już. A ten utwór z przeszłości też polecam, wciąż. Tam u mnie czy coś, czy zmieniło się tu? Chyba nie. Znowu dziś chciałem odmienić świat, ale z tego i tak nie wyszło nic. To już jestem ja, czy to ten, kogo ty tylko znasz? Ja i tak przecież nie zmienię się, choćbym nie wiem naprawdę jak chciał. Pstryk i już nie ma mnie. Czasem bardzo tego chcę, zostawić wszystkich was. Szukam czegoś przez cały czas, co zatrzyma mnie. Przeszkadza mi śmiech, lepiej odejdź już stąd, zostaw mnie. Nic to nic, przecież wiesz, przejdzie mi, tylko deszcz zmyje z szyb brudny śnieg. Czasem tylko tego chcę i już nie starać się. Siedzę sam w tej wieży bez dna, kap, wieża melancholii. No jakoś tak to się złożyło, że ten dorobek z wtedy jest jeszcze, jeśli chodzi o jego śpiewanie, znacznie większy niż ten dorobek nam bliższy, jeśli chodzi o czas. No ale czekamy na drugą płytę solową Artura Rojka. Jeśli chodzi o to, co zostawił z zespołem Mysłowic, no to naprawdę, naprawdę wciąż jest do czego wracać, bo to jest rzecz niezbywalna. I wciąż piękna, i wciąż ważna. Wieża melancholii, płyta Korowa, Milky Bar. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Stelmach. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Jutro Myśliwiecka 357 między 17 a 19. Zapraszamy. Na koniec jeszcze pan Edward. Pa, pa. Beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a bee. At my feet, yeah. When I see a pin of charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again. There's a bee.